بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبس وتولى. نبی تو شروع ہو گئے اور بے رخی کی. ان جاءه الاعمى. یہ ان کے پاس ایک اندھا آیا. وما يدريك لعله يزكى. اور اے نبی آپ کو کیا معلوم شاید وہ سمجھ جاتا. او يذكر فتنفعه الذكرى. نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی. اما من استغنى. مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے. فانت له تصدى. تو آپ اس کے پیچھے پڑے. وما عليك الا يزكى. حالانکہ اگر وہ نہیں سمجھتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. واما من جاءك يسعى. مگر جو کوشش کر کے آپ کے پاس آیا. وهو يخشى. اور وہ ڈرتا ہے. فانت عنه تلهى. تو آپ سے غفلت برتے ہیں. كلا انها تذكرة. ایسا حدیث نہیں چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذكره. جو چاہے اسے یاد رکھے. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وہ قابل احترام صحیفوں میں ہیں جو بلند مقام پر ہیں اور پاکیزہ ہیں. بأيدي سفرة كرام بررة. ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بزرگ نیکوکار ہیں. قتل الانسان ما اكفره. لعنت ہو انسان پر وہ کیسا منکر حق ہے. من اي شيء خلقه. اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا. ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. پھر اسے موت دی اور قبر میں رکھا پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھائے گا. كلا لما يقض ما امره. حدیث نہیں جس کا اسے حکم دیا گیا وہ اسے پورا نہیں کیا. فلينظر الانسان الى طعامه. بس انسان کو چاہیے وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. ہم نے پانی بسایا پھر عجیب طرح سے زمین کو پاڑا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. تو اس میں سے ہم نے انار بھی اگایا اور انگور اور ترکاریاں. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وزيتون والكتور بھی اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ اگائے تمہارے اور تمہارے مویشوں کے لیے سامان حیات. فإذا جاءت الصاخة. پھر کاروں کو پہرہ کر دینے والی آپ پہنچے گی. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تو آپ نے اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اس دن کچھ چہرے چمکتے رہیں گے ہنستے ہوئے خوش و خرم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. اور کچھ چہروں پر اس دن غبار پڑتی ہوگی اور سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک هم الكفرة الفجرة. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار ہیں.